symboli. Coś wymyka nam się spod kontroli. Pomyślałeś szybko, zrobiłeś to powoli. Miało stać na czterech nogach, a się pierdoli, co się stało? Może serca w to włożyłeś mało? Przecież jak słuchałeś w domu, wszystko dobrze grało. Miało stać na nogach, słyszałeś jak padało, z jakim hukiem? Wyciągnąłeś jakąś od naukę? Zapełniłeś lukę? Czy wyciągnąłeś wnioski? Nie uwierzysz jak uderzy rap Wilanowski. Jano z mikrofonem do każdego miejsca Polski wpada z rapem. Pokaż miejsce, ja rozłożę mapę. Każdy wyjazd, każdy koncert jest etapem. Wieczór bankiet, a rano leczysz się apapem. Waliza w łapę, płacisz albo na gapę. Zobaczymy się na rapie? Zobaczymy, pomyślimy. Wiesz, dla mnie to się wszystko liczy. Nie jest tak, że Jano do mikrofonu krzyczy tak bez celu. Jeszcze by czy blant zamiast helu. Jano w rapie, ja Helix w szelu. Czy zakumało wielu? Czy wiedzą o co chodzi tu naprawdę? Ja z obiegu nie wypadnę, a wręcz przeciwnie. Spadnę na tych, co myślą o mnie tak naiwnie. Z mikrofonem nie utonę, to nieskończone. Wynikają nieścisłości, tu niszczy znajomości. A z czego to się bierze? Pości gości za hajsem, złość niczym zwierzę. Ja w to nie wierzę, powiedz jak to odbierzesz. Czy uwierzysz, że dla mnie hajs to drugorzędna sprawa? Jasne, to jest ważne, lecz ważna jest słuchawa. Aby grało, coś się działo, żeby kumało. Miało stać na czterech nogach, to żeby stało. Na tym mi najbardziej od zawsze zależało. Właśnie na tym, aby to nie miało iść na straty. By wszystkie katy przypominały jakieś daty. By na koncertach rap do tchu utraty w serca. I to się liczy, właśnie pod tym się podpiszę. Najpierw to nagrywam, po chwili już to słyszę z pierwszej ręki. Jak u Fisza polepione dźwięki, zakupię dzięki. Kopiowanie jest dla miękkich. Sam coś zrobiłeś? Sam przed sobą będziesz wielki. Innych podtrzymują tylko szelki. Wysoko zaczepione, to one pomagają zbić kabonę. Powiedz mi, czy to jest wszystko z sensem ustawione? Jano z mikrofonem uderza do publiki. Już nie jednym gościom tym pomieszałem wszyki. Usłyszałeś wszystko? Ja posłucham twej krytyki, twej oceny. Wtedy się na pewno zrozumiemy. Mieszkających sobie tutaj, dla nich rap robię i weź posłuchaj. Weź to zakumaj, no i spróbuj to zrozumieć. Historię o ludziach, którzy chcą się wyszumieć. Przekazać, to też trzeba umieć, by dotarło. Ciekaw jestem jak i na kim wpływ to wywarło. Ilu mnie poparło, a ilu chciało skazać. Ilu się zaparło, aby wszystko ukazać w innym świetle. A wyśmiano tylko ich zaledwie, oni przebiegle. Ale Jano w rapie biegle, wszystko na luzaku, a nie wojenny topór. Wilanowski styl przełamuje każdy opór. 12 tysięcy mieszkających sobie tutaj. Dla nich rap robię i weź posłuchaj.